adam yürekte kopan feryadı duyurur mu sana bilmem bir gün sesimi yollara dalarken getirir mi rüzgar son nefesimi? Getirir mi rüzgar son nefesimi? Başında yok ise sevda yerleri nereden bilirsin? Çektiklerimi yanıldım şaştım da bir aşık oldum kıskandı zalim felek sevdiklerimi başında yok ise sevda yelleri nereden bilirsin çektiklerimi yanıldım şaştım da bir aşık oldum kıskandı zalim felek sevdiklerimi. Bilseydim bu kadar zor olduğunu istemezdim böyle aşkın mutluluğunu ben kendi dünyamda yaşar vefasıza gönül vermezdim senin gibi duygusuza hiç kapılmazdım başında yok ise sevda yelleri nereden bilirsin çektiklerimi yanıldım şaştım da bir aşık oldum kıskandı zalim felek sevdiklerimi ah başında yok ise sevda gelmedi nereden bilirsin çektiklerimi yanıldım şaştım da bir aşık oldum kıskandı zalim felek sevdiklerimi.